Almuhimu nendo kauli ambayo ni sawa. Hadithi ya 4 ya 5. Wanhu radhiyallahu anhu qala kharajna ma rasulillahi, tutoka pamoja na mtume, mil madinati ila maka, kutoka Madina kwenda maka, fakana yusalli, mtume alikuwa kiswali rakaateni rakaateni, rakambili rakambili, hatta rajana ila almadina, mpaka tuliporejea Madina. Muttafaqun alayhi wa lafdhu al-Bukhari. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy, mtume alika 19 yawman, kwa muda wa siku 19 alikaa wapi? Huko Maka, alipokuwa ameenda Maka. Yaksuru, na muda wote walikuwa kiswali raka mbili mbili. Wa fi lafdhin bi makkata, na lafdhi nyingine nasema manake aliketi muda wote wakiwa wapi? Maka. 19 yawman, siku 19. Rawahu al-Bukhari. Kwa siku 19 bila shaka hizo ni takriban wiki tatu. Ni karibia nini? Wiki tatu. Zote hizo alikuwa akifanyaje? Yaani akipunguza swala. Lakini sasa pia hii haimaanishi kwa sasa atakayezidisha baada hapo hafai kupunguza. Kama vile pia haifai kuchukuliwa kwa ndio kipimo ambacho ndio mtu anafaa apunguze na asizidishe. Isipokuwa tu ilikuwa ni msadafa, ni sadfa ya kuwa mtume ndio muda ambao aliweza kuketi Maka. Lakini sasa wengine wakasema kuwa ndio muda wa mwisho wa kupunguza swala ikiwa mtu ameenda mahala kama safari ambapo si sawa. Wa firwatin ya bi Daud 17, yani manake ilikuwa ni siku ngapi? 17. Wa fi ukhra 15, siku 15. Walahu an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu 18, siku 18. Walahu an Jabir radiyallahu anhu aqama bi Tabuk 20 yawman, aliketi huko Tabuk kwa muda wa siku 20. Yaksuru swala, alikuwa muda wote wakipunguza swala. Waruwatu thiqatun illa annahu tulifa fi waslihi, isipokuwa wametofautiana kwa hii hadithi ya mwisho ambayo imepokewa na Jabir kuhusu kuwa je ni hadithi mausul ama ni munqati. Lakini Sheikh Albani amesahihisha hadithi hiyo, wallahu aalam. Kwa jumla hadithi zote hizo zinaeleza kuhusu siku ambazo mtume aliketi na akiwa siku zote hizo napunguza. Sasa miongoni mwa faida ambazo za haraka haraka tunapata katika hadithi hii, na ndio kauli ambayo ni rajih kwa sababu kuna kauli nyingi kuhusu masala haya, alqaulu arrajih anna almusafir yaksuru wa yajma'u maadama anahu lam yanwi aliqama, msafiri anaruhusiwa kuwa ni mwenye kupunguza swala za raka nne na swala kambili, na hata akiwa ni amefunga anaruhusiwa kutofunga. Wa yajma, na pia katika swala licha ya kupunguza pia anaruhusiwa kufanya jamu kwa ule muda wa kuwa bado hajanuia uketi saa rasmi kuwa anaketi kama mwenyeji. Walau talat muddatun, hata kama muda utakuwa ni mrefu, maadama almuradi lam yanwi aliqamata wa qata safar, madama alikuwa hajanuia kuketi sasa rasmi kwa kuwa ataketi kama mkazi hapo, na pia hajanuia kuvunja safari. Anasema Sheikh al-Islam, lilmusafir al-qasr wal-fitr, musafir ana ruhusa ya kupunguza swala na pia kutofunga, ma lam yujmi' ala al-iqama, pale atakapokuwa bado hajaweka nia ya kuketi rasmi, walistifan anakuwa kama mwenyeji na mkazi. Watamiz baina almuqim walmusafir biniya, na kule kutofautisha kati ya yule ambaye ni msafiri na yule ambaye sasa ni mwenyeji ni nia. Kwa kufupi na maana kuwa ile nia ya mtu nitamfanya mpaka sasa awe tena hawezi akaendelea kuswali akipunguza, na nia yake pia nitamfanya mpaka awe anaendelea kuswali akipunguza, kwa sababu ikiwa januia kukaa basi itakuwa maana yake ilikuwa amenuia bado ni msafiri, na atakuwa bado hiyo inampa ruhusa ya kupunguza. Naam, hadithi ya 8. Wan Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha tahala fi safarin qabla an taziga shamsu akhara dhuhra ila waqti al-asr, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisafiri kabla an tazira shamsu, kabla ya jua kupinduka. Akhara dhuhra, anachelewesha sala dhuhuri ila wakati la asri, mpaka wakati la asri ndio aswali pamoja, aifanye kuwa ni jamu taakhir. Thumma nazala, kisha baada ya ikishafika wakati la asri anashuka. Fajama bainahuma, anaswali kwa pamoja zote mbili. Na kuswali kwa pamoja imaanishi kuwa anaswali na salamu moja, ana maana kuwa anaswali kwa wakati mmoja. Anaswali raka mbili kisha anatoa salamu dhuhuri hiyo, anaswali raka mbili kisha anatoa salamu na kwa asri. Fa in zaghati shamsu, lakini sasa ikiwa bado hajasafiri na ikawa jua limeshapinduka, kabla an yartahila, kabla ya kufunga safari kuanza safari yake, swala dhuhra thumma rakiba, basi alikuwa akiswali dhuhuri ndipo saa alafu anapanda msafara unaanza kwenda. Tafakuna alayhi. Kwa hivyo ina maana kuwa yeyote atakayesafiri, na mfano labda safari yake imeanza kitu kama saa 5 hivi naam ya asubuhi, yani kwa ufupi ni kuwa imeanza safari yake kabla ya nini, ya wakati wa ya dhuhuri. Sasa huyo atanuia tu kuwa mimi kwa vile nimeanza safari na dhuhuri bado hajafika sitaiswali, lakini inshallah nitaiswali pamoja na alasiri wakati wa alasiri ukifika. Huwa atakuwa yeye anaendelea tu na safari bila wasiwasi, akijua kuwa nishaeka nia kuwa hii dhuhuri si swali, lakini nitaiswali pamoja na asri. Basi ni hivyo. Wa fi riwayati al-Hakim fil 40 bisnadin sahih salla dhuhra wal asra thumma rakiba, ana alikuwa akiwa bado hajaondoka na swala dhuhuri ikafika, basi alikuwa saa kabla kuondoka na kisha kwa miswali ya dhuhuri na pamoja na alasiri, lakini sasa kwa vile bado hajaondoka itabidi aswali raka 4. Kwa hivyo atumia ruhusa nini ya jamu peke yake, lakini ruhusa ya kasru hiyo haitumiki mpaka uwe tayari uko wapi, safarini. Na si eti lazima uwe safarini kwa kuwa umefika penye unaenda, muhimu ni kuwa ile safari umeanza na kwa kiwango cha kuwa umeshaachana na zile nyumba za nini za mtaa wako. Ina maana kwa mathalan mtu akiwa anasafiri kutoka hapa mathalan Kongoya, akifika tu Mombasa anaruhusiwa kufanya nini, kasru. Sisi lazima labda afike huko Mtondei huko ndio aanze kufanya kasru, hapa Mombasa yenyewe anaruhusiwa kufanya kasru na kisha baadaye ataendelea na safari yake kama kawaida. Lakini sasa ukiwa bado Kongoya inakuwa ni makosa kufanya kasru, kwa hivyo itabidi uswali kama ni dhuhuri ni raka 4 alafu kisha baadaye asr raka 4 alafu sasa ndio uanze safari. Lakini mathalan umetoka uko sa Mombasa na kisha baadaye sasa ndio unataka kuswali dhuhuri pamoja na asr, sasa hapo unaruhusiwa kufanya nini, kasru, kwa kuwa umeshaacha nini yale makazi yenu. Wali Abi Nuaim fi mustakhraji Muslim kana idha kana fi safarin, alikuwa akiwa safarini, fazalati shamsu, na jua likapinduka, swala dhuhra, alikuwa kiswali ya dhuhuri wal asra jamian pamoja na alasiri pamoja, thumma irtahala, kisha ndipo sana anaondoka. Kwa hiyo kwa ufupi ni kuwa inategemea na vile safari itakavyokuwa imeanza. Ikiwa imeanza na wakati umeshafika wa dhuhuri, basi ni bora zaidi uswali dhuhuri alafu uswali asr, ndipo sasa ukianza najua kwa saa 6 daiwa sala yote mpaka wakati wa nini wa magharibi, itakuwa sasa uko na nini na fursa nzuri ya kuenda mwendo wote, kwa sababu ya kuwa tena hautasimama kuswali. Lakini ikiwa umeondoka kabla wakati huo, labda saa 4 ndio umeanza safari na safari yako itakupeleka mpaka labda magharibi bado uko safarini, basi sasa ni kuwa unaenda, lakini najua kuwa mimi nikifika mahala fulani ikawa ni alasiri imefika, basi nitashuka ni swali kisha baadaye niendelee na safari. Sasa itakuwa ni hivyo, unaweka nia hiyo. Wa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati Tabuk, toka pamoja na mtume tukienda vita vya Tabuk. Fakana yusalli adh-dhuhra wal asra jami'an, alikuwa mtume akiswali adh-dhuhri na al-asri pamoja, wal maghriba wal isha jami'an, na kisha akiswali maghribi na isha kwa pamoja, rawahu Muslim. Wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la taqsuru as-salata fi aqalli min arba'ati burdin, msipunguze sala kwa mwendo ambao ni chini ya arbaati burdin, mimaka ila Usfan. Kisha akasema kuwa na mwendo huo yani kipimo chake ni kama kutoka Maka mpaka Usfan, yani Usfan ni jina la mahala fulani. Kwa hivyo ina maana kwa kutoka Maka mpaka Usfan basi inakuwa manake ni kuwa haifai mtu kufanyaje kuswali chini ya raka nne kwa sababu ya kuwa bado hujapitisha nini arbata burdin. Ingawa hadithi ni dhaifu, na sahihi ni kuwa hii hadithi si hadithi ya mtume bali ni hadithi mawqufu. Kwa nani? Kwa Ibn Abbas. Hii arbatu burdin kiwango chake ni kipi? Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari anasema kuwa wa hiya sittatu ashara farsakhan. Hii arbatu burdin manake ni farsakh ngapi? Ni farsakh 16. Na farsakh kama tulivyosema, moja ni maili ngapi? Ni maili 3. Kwa hiyo kwa maana hiyo ukipiga hesabu utajua kuwa mtume alikuwa anamaanisha nini, umbali wa kiasi gani. Lakini kwa jumla pia hadithi nini ni dhaifu, kwa hivyo haitegemewi katika kuweka kipimo cha kuwa mpaka ufike kiwango hicho ndio uanze kufanya kasra. Rawahu ad-Darqutni bi isnadin dha'if wa sahih annahu mawqufun kadha akhrajahu Ibn Khuzaimah. Kwa hivyo hadithi ni dhaifu, haifai kutegemeka. Kwa hivyo kwa jumla msafiri ana mambo mawili ambayo ameruhusiwa kuyafanya. Jambo la kwanza, ameruhusiwa kufanya jam'u. Na hii jam'u anaifanya sawa sawa awe ameanza safari ama hata hajaanza. Sasa ikiwa hajaanza safari atatumia ruhusa moja peke yake ambayo ni ya jam'u. Aswali ya dhuhuri na kisha swala la asiri. Lakini ataiswali raka nne na kisha baadaye ndo aanze safari. Lakini ikiwa ameanza safari kiango cha kuwa ameshaacha zile nyumba za mtaa wake haweza kaziona, ameenda mbali kiasi cha kuwa haoni mtaa wake, basi ni kuwa sasa hapo itakuwa ana ruhusa mbili, kufanya jam'u na pia kufanya kasru. Ama kuhusu masafa gani ambayo safari yake ambayo anaenda lazima iwe safari itafika kiwango hicho, tunasema kuwa hakuna masafa maalum isipokuwa hii inarudi katika urfu. Kwa hivyo ikiwa anaenda mahala ambapo ukiuliza mtu kuwa fulani yuko wapi, unaambiwa kuwa fulani amesafiri, kisha ina maana kuwa hiyo atakuwa nini anafanya jamu katika penye ameenda huko mpaka mtu anasema kuwa amesafiri. Lakini ikiwa umeenda mahala ambapo mtu hawezi akasema kuwa amesafiri isipokuwa tu ni kuwa ameondoka kidogo lakini anarudi, basi ni kuwa hapo itakuwa ukienda mara kama hapa ufai kufanya jamu. Naona wakati wa dhana haujafika, tuendelee kidogo. Ukifika mnikumbushe nikapitisha tukashindwa kuadhimia wale ambao hawapo. Wa Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, khairu ummati alladhina idha asa'u istaghfaru. Wale ambao ni bora katika umma wangu ni wale ambao wakifanya makosa wanaomba msamaha. Wa idha safaru, na wakisafiri qasaru wa aftaru, wanapunguza swala wakisali kambili na pia wanafuturu hawafungi. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsati bisnadin dha'if. Hadithi dhaifu imepokewa na Imam at-Tabrani katika kitabu chake cha Al-Awsat. Wa huwa fi marasili Sa'id ibn al-Musayyib inda al-Bayhaqi mukhtasaran. Hii ni katika zile hadithi ambazo ni mursal za Sa'id ibn al-Musayyib. Almuhimu hadithi ni dhaifu, kwa hivyo hamna haja kuijengea hoja. Ingawa lakini matini yake ni sahihi ya kuwa kule kufanya kasru na kufanya fitru katika safari ni bora kuliko kufanya itmam. Kufanya itmam yani kukamilisha. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala kanat bi bawasirun. Naam, naona tusimamia hapo kwa sababu hizi hadithi ambazo tumeanza za Imran sasa ni masala ya ugonjwa. Hizi ambazo tumemaliza zilikuwa ni masala ya safari. Naam. Oh, ni si nyingi hivyo, ndio? Oh, basi afadhali tuzisome tuzimalize. Wa Imran ibn Husayn ilikuwa naona kuwa ni mlolongo wa hadithi. Wa Imran ibn Husayn qala kana tibi bawasirun. Nilikuwa mimi na ugonjwa wa bawasili. Na bawasili ni ugonjwa wengi wanaelewa. Huwa mtu anaumwa sana na ule ugonjwa kiasi cha kuwa akienda haja kubwa basi ile nyama yote inatoka. Halafu kiasi cha kosa inakuwa hata kukaa ni shida, na pia saa kwenda haja nyingine pia ni shida, na zaidi sasa ufika wakati mpaka sasa ikaanza kutoa damu. Naelewa? Sasa inakuwa ni viki juu ya viki juu ya viki. Sasa huyu alikuwa na ugonjwa huo. Fasaltu nabia sallallahu alaihi wasallam, nikamuliza mtume kuhusu hali yangu. Je, niko katika hali hiyo? Ani swalati kuhusu sasa vipi nitaswali? Fakada mtume akasema swali qaiman. Swali ukiwa umesimama, hiyo ndio lazima. Fa ila mtastati, ikiwa hutaweza, fa qaidan, basi swali ukiwa umeketi. Fa ila mtastati, ikiwa hutaweza, fa ala jam, basi swali ukiwa umelala kwa ubavu. Rawahu al-Bukhari. Hadithi mpokea Imam Bukhari. Kwa hivyo hii ndio hadithi ambayo imejengewa hoja na maulama waliposema kuwa kiwango cha mwisho kabisa cha mtu kuwa ni lazima swali nikiwa anaweza kaswali akiwa amelala kwa ubavu, kisha awe anaishiria. Lakini kama hawezi baada ya hapo, ina maana kwa ndo basi. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala ada an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam maridan, tuma alimzuru mgonjwa fulani katika hali yake ugonjwa. Faraahu, mtuma kamuona yuswali anaswali ala wisadatin, anaswali juu ya nini? Ya pilo. Farama biha, mtuma kaichukua ile pilo akaitupa. Wakala, kisha mtuma kasema swali ala al-ardhi, swali juu ya ardhi. Ini istataata, ikiwa utaweza. Wa illa, na kama hawezi, faawmi imaan, basi ishiria tu kwa ishara. Wajal sujudaka, na katika ishara zako fanya ile ishara ya sida, akhfadhun, ni ya chini zaidi mirukuwaika kuliko ile ishara ya ruku. Rawahu al-Baihaqi wa sahaha Abu Hatim waqfahu. Ba Imam Abu Hatim akasema kwa, lakini hadithi ni hadithi mawquf, na kwa jumla hadithi ni dhaifu. Na ile mtume kuwa alimuona akiswali juu ya pilo, si italikuwa ameketi juu ya pilo ama amesimama juu ya pilo, la, ni kuwa huyu alikuwa akiswali kawaida, lakini kisha kusujudu na anasujudu juu ya pilo. Alikumaanisha kuwa alikuwa ameweka mbele yake pilo, kwa kuwa labda alikuwa hawezi akipeleka kichwa chake mpaka chini, hasa eti ile pilo ndio asujudu juu yake, ili ndio apate kuwa kichwa kisiende mpaka chini akaumia sana. Masina mtume akamwambia hapana, ukiswali ni kuswali, maana yake usujudu chini kabisa ya ardhi. Kama hawezi kufikisha kichwa chini ardhi, basi ni kuwa swali kwa kuishiria tu, lakini usiweke kitu ati kama ameza hivi juu alafu kaanza kusujudu juu yake, hapana hivyo ama kitu kingine chote. Hadithi ya mwisho, wanaisha radhiyallahu anha qalat raitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam yusalli mutarabbian. Rawahu an-Nasa'i wa sahaha al-Hakim wa sahaha al-Hakim. Aisha radhiyallahu anha anasema alimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali akiwa ameketi hivi kikao cha tarabbu, na tarabbu wengine wanasema kwa ni kikao cha pilau, chakula pilau, sijui wanakiita jina lingine gani, Allahu a'lam. Lakini huketi kama alivyoketi alakha hapa hivyo, ama kama alivyoketi alakha hapa. Chakao kinaitwaje kwa Kiswahili? Kikao cha kula, si ndio? Basi hivyo hivyo tu. Sasa hicho kikao ina maana kuwa katika swala, unaposwali ukiwa umeketi, unaruhusiwa kuketi vikao viwili. Kikao cha kwanza ni kile kikao cha kawaida ambacho mtu huketi ndani ya swala, ambacho ni iftirash. Hicho ndio bora zaidi, uketi sitawaruku, ni iftirash. Kisha kikao cha pili sana ni hichi ambacho ni tarabbu. Lakini sasa ikiwa mtu hawezi aketi kikao hichi ama kikao kile kingine, basi anaruhusiwa kuketi kikao chochote. Mfano ya kuwa labda mtu hawezi akasimama, na kisha pia kuketi hawezi haketi vikao vyote viwili, kwa sababu labda kwenye miguu amewekewa vyuma, basi atakaa atafanyosha miguu, ama labda magoti yanamuuma kiasi cha kuwa hawezi kayakunja, basi hawezi kalazimisha kukunja ili akae iftirash ama akae tarabu, basi itabidi anyoshe miguu zake. Kwa jumla ni kuwa ikiwa lakini anaweza, hivi vikao viwili ndio bora zaidi akae kwa kutumia vikao hivi viwili. Hawezi, basi ni bora zaidi akae kwa uwepesi wake, ama kule kutanguliza kuketi kwenye viti, na ili hali anaweza haketi kikao hichi cha tarabu ama anaweza keti kikao cha iftirash, ni makosa kutanguliza kiti na aache kuketi vikao hivi. Wallahu aalam. Fadhali wacha yabiniwe, kisha baadaye kama kuna maswali yataulizwa. Naam, leo tumezungumzia kuhusu mambo mawili, msafiri na mgonjwa, na ni vipi wanatakiwa waswali. tafadhali. Sasa kama kuna swali inshallah tafadhali anza. Na ushafika safari na bado hujaanza? Eh. Eh, bila shaka, bila shaka, bila shaka. Hata si kuhofia, una ruhusa hiyo. Haina ruhusa. Isipokuwa sasa tumesema kwa ukiwa umeshaanza safari mathalan. Hapo sasa una ruhusa mambo mawili. Kufanya jamu na kasru. Kasru maana yake sana kupunguza. Ama ukiwa bado uko nyumbani mathalan kama hapa, hasa na maana kwa utafanya moja peke yake. Msali dhuhur na sunna kwa ukianza labda utapata dhiki na kusali asri baadaye. Unasali kabisa na asr. Labda baadaye unaanza moja kwa moja. Hiyo ya kufanya jamu, hiyo si lazima. Ila kutoka katika mji inakupa ruhusa ya pili ya kasru. Kasru inaanzia hapo. Hey, nipo nipo. Yaani alimuhimu katika safari ukiwa ushaanza wewe mwenyewe utaji angalia kwa ni wepesi upi. Ikuwa wepesi ni kuswali wakati wa dhuhuri, basi swali kabisa pamoja na asri. Lakini ikiwa ni wepesi ni kuswali wakati wa asri kwa sababu wakati wa dhuhuri kidogo umeshikika, basi sasa unachelewesha, unaweka tumia. Kwa hii dhuhuri sasa inshallah nitaiswali pamoja na asri, kwa hivyo unachelewesha. Asi ikifika wakati wa asri unaiswali pamoja, kwa sababu swali ambazo umeruhusiwa kufanya jamu ni hizo mbili, dhuhuri na asri peke yake. Alafu kisha baadaye tuna ni maghrib na isha. Kwa hivyo hauwezi ukaiswali. Na ina maana kuwa swala ambazo unaweza ukaziswali kabla wakati ni swala mbili peke yake. Ni swala ya kwanza ni isha na swala nyingine ni asr. Lakini swala ya dhur, alhamdulillah, swala ya dhur hauwezi ukaiswali kabla wakati. Na pia swala magharibi hauwezi ukaiswali kabla ni ya wakati. Kwa hivyo ina maana kuwa swala ambazo unaruhusiwa kuswali kabla wakati ni dhur na asr, ni asr na isha peke yake. Sasa ikiwa umeona kuwa kuna wepesi wa kuswali asri kabla wakati wake ili upate wepesi sasa kuendelea na safari vizuri, unafanya hivyo. Kama unakuwa wacha nitaiswali wakati wa asri na nitapata muda vizuri, basi naswali hivyo. Lakini sasa katika hizo nyakati mbili hakikisha kuwa umeswali hizo swala zote. Naam. Isipokuwa mwalimu anasema sasa ikiwa umesafiri kabla ya dhuhuri ukaenda safari na ukienda mpaka dhuhuri ikapita haujapata muda wa kuswali, tena ukaendelea tena asri pia inakaribia kupita na hujapata muda wa kuswali. Kwa nini? Kwa sababu labda unasafiria kwenye chombo ambacho chombo hicho si chako, haukimiliki. Kwa hiyo ukasimamisha, mfano kwenye basi, basi ambayo ni ya wasafiri na yule driver hataki kusikia lugha ya kuwa tunataka kusimama uswali. Unaelewa? Sasa hapo Mola Mwana anasema kuwa unaruhusiwa kuswali ikiwa basi inaenda. Lakini katika hali gani? Katika hali ya kuwa unajua kuwa hauwezi ukasimamisha ile basi wala haiwezi kusimama ukaswali. Pili ni kuwa usipofanya hivyo ule wakati wa alasiri utafanyaje? Utaondoka na hujaiswali alasiri pia dhuhuri hujaiswali. Lakini ikiwa kuna uwezekano wa kusimama kisha ndio swali, ikiwa kile chombo cha safari kimesimama, ni lazima usimame. Kwa sababu swala ya faradhi huwa hauruhusiwi kuswali ikiwa chombo kinaenda na kama hujaelekea kibla. Swala sunna inaruhusiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo lakini maulama wakasema isipokuwa katika hali kama hiyo ya dharura, kiasi cha kuwa labda hauwezi kwenye ndege ama kwenye meli ama kwenye gari ya moshi ama gari ya kawaida hii basi, na bado yaenda na haijasimama na haujapata muda, hasa utaswali hivyo hivyo. Yategemea, lakini sieti ikiwa umekuja mathalan kuomba nafasi na umekuja kufanya mkabala kisha ndio sio kwa utakubaliwa au utakubaliwa, na kweli ukaomba nafasi ukaambiwa wewe njoo ufanye mkabala, haya ukafanya mkabala unaambiwa sasa ngojea majibu, katika kile kipindi bado wewe ni msafiri kwa sababu haujanuia nini, kwa hujapewa kuwa sasa umeshakubaliwa sasa utakaa. Lakini sasa ikiwa mathalan mtu ashakubaliwa mkani sana kuja, akishakuja automatically akifika tu hivi yeye ni mwenyeji, kwa sababu anajua kwa sana naka. Tofauti na yule ambaye sana amekuja ni mwanafunzi ndio, lakini sana mara kwanza kuja na lengo la kuja ilikuwa amekuja kutafuta madrasa, hasa katika kile kipindi cha kuwa bado ana nini, ana enda kuomba kisha anaambiwa rudi fulani fadhali ufanye mkabala, na kisha baadaye sasa yeye ni yake ni kuwa ikiwa nitafanya mkabala basi nikakubaliwa nitakaa nianze ku, na ikiwa nitafanya alafu kisha baadaye nikataliwe na sina namna nyingine, tabii nirudi nyumbani. basi na maana kuwa yeye bado atakuwa ni msafiri. Kwa sababu gani? Hajanuia rasmi kufanyaje? Kwa hivyo ashafika, kwa maana kwa safari shaisha, si ndio? Na hivyo mara mjue ipunguzwe, mara ipunguzwe, unajua lazima atachanganya, kwa sababu sasa tayari ashafika na wakati mfanyaji. Ikiwa mfiko wa magharibi ama isha, isha aweza kupunguza, sababu ile ruhusa ya kupunguza lazima uwe safarini, si eti uwe umesafiri, uwe safarini, maanake uwe bado uko safarini. Lakini ukishafika tu, kwa kuwa sasa umefika penye unaenda, na penye unaenda ni kwenye nyumbani ama kwako nyumbani, mahali ambapo sasa wewe ni mwenyeji, hapa huwezi kupunguza. Kwa hiyo itabidi hapo swali maghrib, alafu kisha baadaye swali isha kamili. Kabisa hivyo. Ataanza kwa taratibu ya maghribi, alafu baadaye ndio swali isha. Ikiwa sasa amepata isha inaswaliwa na yeye hajaswali isha na nini, akajiunga na isha, itabidi aswali isha kama inavyoswaliwa na nuiye isha, kwa sababu sasa hauwezi kuiswali isha kwa nia ya maghribi ama kwa staili ya maghribi. Tofauti na maghrib, ukiswali unaweza kuswali kisha ukaifanya kwa nia ya isha. Akishamaliza raka tatu akatoa salamu akakamilisha raka moja, lakini isha haiwezekani. Huyu hajafika, basi hajafika nyumbani, hajafika huyu, anaruhusiwa kabisa kwa sababu hajafika. Asa hapo sitari ushavunja safari, manake sasa ushajitoa katika safari, si ndio? Ukishajitoa katika safari, kwa unjua ukisema kuwa nitabakia kwa siku tatu, swali ni kuwa je, utabakia kwa siku tatu kwa kuwa unangoja kisha baadaye utarudi, ama sote sasa utakaa? Manake ni kuwa sasa wewe ni mkazi kabisa, utaendelea uketi. Kwa hivyo ukiwa umeamua kuwa sasa mimi nitakaa, isipokuwa labda nikishindwa sasa ndio nitaamua tena nirudi, kwa hivyo lakini nimeamua sasa nitakaa, hapo wewe ni mwenyeji. Lakini ikiwa uko bei na bei, nakuwa mimi bana mpaka nikubaliwe ndio sasa nikae rasmi, kama nasitakubali mimi nitarudi, hapo ni msafiri, hapo ni msafiri. Kwa hivyo alimuhimu ile nia ndio kitu muhimu katika masala nini ya kupunguza ama kukamilisha, ikiwa saa mtu ashafika penye anaenda. Na hiyo si kwa mwanafunzi pekee, hata kwa mtu ambaye anafanya kazi ama mtu ambaye anafanya biashara. Mtu umeenda mathalani, mtu umetoka Tanzania umekuja poti hapa ya Kenya, naelewa kuchukua mali yako. Sasa katika ule muda kuwa bado una enda mbio ili upate ile mali yako na uitoe, wewe bado msafiri, hata kama siku mbili tatu nne, kwa kuwa wewe umejua tu kuwa nikipata hivi nitafunga tena safari nirudi, kwa kipindi chote kile utakuwa ni msafiri. Naelewa. Na pia mtu ambaye ameenda kutafuta kazi labda, na najua kwa mimi kipata sana nitakaa, lakini sipata nitarudi nyumbani. Sasa katika ule muda kwa bado unahangaika huko na huko unapata unatafuta kazi uta isipokuwa lakini kio umeshukia kwa mtu nukasema sasa mimi nimekuja kukaa hapa na nitakaa nikitafuta kazi mpaka nipate, hasa wewe ni mwenyeji. Nilio, lakini sasa umeshukia kwenye hoteli na ukasema kwa bwana mimi wacha ni jaribu, lakini kisha baadaye nikipata sawa, nisipata nitarudi. Basi hapo utakuwa ni msafiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.